Агенција за млади и спорт во соработка со Катар Ервејс ви го најавува томато на македонска емисија. Македонија навива историја. Дојдете на 29 јули во 17 часот во томато продукција за заедно да ја одбереме новата македонска емисија на Дај побрзај. Премиера понеделник, среда, петок на А1 телевизија. Не пропуштајте го томато на македонска емисија. Македонија навива историја.